هادي مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تقوی اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف جس شخص کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی شخص بھی نعمتوں والا نہیں ہے. تقوی اللہ، اللہ کا خوف کیا ہے؟ اور انسانی زندگی کی ہر خواہش کی تکمیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص اپنے لیل و نہار کی ترتیب اسی نعمت کے مطابق کر لے تو اسے دنیا اور آخرت میں کیا ملے گا؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا محور یہی تین نکات ہوں گے. تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جب بھی کسی کو وصیت کی یا کسی نے وصیت طلب کی آپ نے سب سے پہلے یہ وصیت کی، اوصیک بتقوی اللہ، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کر. یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا، تقوی یہ ہے اپنے اور جہنم کے درمیان اگر کوئی دیوار کھڑی کرنے چاہتے ہو، کوئی جہنم سے بچانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی ہے، ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو. اس خوف کے نتیجے میں وہ آنکھ جو کتنی پیاری ہے، ایک مکھی جتنا پانی اس سے اگر خوف کی وجہ سے نکل آیا، عینان لا تمسهما النار، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ، دو آنکھوں اور دو آنکھوں والوں کو عذاب نہیں ہوگا، آگ ان کے قریب نہیں آئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑے اور دوسری وہ آنکھ اللہ رب العزت کی سرحدوں کی نگرانی کرتی ہے. اللہ رب العزت یہ خوف ہم سب کو نصیب فرمائے.